Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. У Менску і шэрагу іншых гарадоў Беларусі адбыліся масавыя затрыманні людзей у месцах, дзе спрабавалі правесці маўклівыя акцыі пратэсту супраць палітыкі беларускіх уладаў. На прывакзальнай плошчы сталіцы міліцыя ўжыла сезацечны газ. На парад у Менску прыйшло паглядзець каля 5000 чалавек, прыкладна ў 30 разоў менш за афіцыйна агучаную лічбу. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 22 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Тайланду Абхісіт Вічачыва прызнаў паразу сваёй партыі на ўсеагульных выбарах. Паводле папярэдніх дадзеных, сур'ёзным адрывам перамагла апазыцыйная партыя для Тайланду. Яе лідар Інглак Чынават, сястра былога прэм'ера Таксіна Чынавата, скінутага ў выніку ваеннага перавароту ў 2006 годзе. Канчатковыя афіцыйныя вынікі галасавання будуць абнародаваны пазней. Гэта першыя выбары ў Тайланде пасля леташніх масавых антыўрадавых выступаў у сталіцы краіны Бангкоку, у выніку якіх загінулі 90 чалавек і каля 2000 былі параненыя. Былы камандуючы арміі баснійскіх сербаў Ратка Младзіч адмовіўся прысутнічаць сёння ў панядзелак на пасяджэнні ў міжнародным трыбунале ў Гаазе. Ён абвінавачваецца ў ваенных злачынствах, у тым ліку ў генацыдзе падчас баснійскай вайны сярэдзіны 90-х гадоў. Як паведаміў па тэлефоне агенцтву Франс Прэс адвакат Мілаш Шаліч, падсудны заявіў, што не пойдзе ў суд да канчатковага зацвярджэння поўнага складу яго абароны. Младзіч хаваўся ад правасуддзя амаль 16 гадоў і быў арыштаваны ў канцы траўня ў Сербіі і перададзены Гаазскаму трыбуналу. Працягваем навіны. На паўночным захадзе Сырыі ў наваколлі гораду Хама з вечара суботы сцягваюцца тысячы вайскоўцаў пры падтрымцы амаль 100 танкаў і бронетранспарцёраў. Паводле актывістаў мясцовых жыхароў, цэнтральны пункт канцэнтрацыі войскаў знаходзіцца ў раёне вёскі Кфар-Румо. Як заявіў заходнім агенцтвам сырыйскі праваабаронца Рамі Абдэль-Рахман, арыштаваныя дзясяткі людзей, у ходзе рэйдаў вайскоўцы разбуралі дамы актывістаў, затрымлівалі іх родных. Два дні таму горад Хама стаў месцам самага маштабнага антыўрадавага выступу за ўсе тры месяцы хваляванняў. На вуліцы выйшла каля паўмільёна пратэстоўцаў. Пакаёўка нью-йоркскага гатэлю «Софітэл», якая звінаваціла экс-кіраўніка Міжнароднага валютнага фонду Даменіка Строскана ў спробе згвалтавання, падазраецца ў прастытуцыі. Пра гэта паведамляе «Нью-Йорк Пост» са спасылкай на інфармацыю крыніцы, блізкай да расследавання, якое праводзяць прыватныя дэтэктывы, нанятыя адвакатамі Строскана. Як адзначае выданне, гэта інфармацыя можа растлумачыць, чаму Строскан настойвае на тым, што яго сустрэча з пакаёўкай была узгодненая. Пакаёўка падазраецца таксама ў тым, што патрабавала грошы з суайчыннікаў з экватарыяльнай Гвінеі, якія спрабавалі ўладкавацца ў Злучаных Штатах. Раней на гэтым тыдні Строскан быў вызвалены з-пад хатняга арышту пасля таго, як у следства з'явіліся сумневы ў праўдзівасці паказанняў пакаёўкі, якая звінаваціла экс-кіраўніка МВФ. Міністры фінансаў краін еўразоны ўхвалілі ў суботу ўдзяленне Грэцыі тэрміновай фінансавай дапамогі, каб краіна пазбегла банкруцтва, але папярэдзілі, што ўзгадненне тэхнічных дэталяў выдзялення будзе доўжыцца тыдні. МВФ павінен зацвердзіць выдаткаванне сваёй часткі траншы на наступным тыдні. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org. У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Менску і шэрагу іншых гарадоў Беларусі адбыліся масавыя затрыманні людзей у месцах, дзе спрабавалі правесці маўклівыя акцыі пратэсту супраць палітыкі беларускіх уладаў. На прывакзальнай плошчы сталіцы міліцыя ўжыла сезацечны газ. Паводле праваабаронцаў, ужо з ранку 3 ліпеня ў Менску было затрымана каля 100 чалавек. Увечары супрацоўнікі міліцыі жорстка разагналі акцыю маўчання на прывакзальнай плошчы ў Менску. Дзясяткі чалавек былі затрыманыя. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Перад пачаткам акцыі маўчання на прывакзальнай плошчы спецназаўцы ў чорнай форме падыходзілі да людзей, якія стаялі на пляцоўцы каля цэнтральнага ўваходу ў чыгуначны вакзал, або прыходзілі туды і прымушалі сысці ў бок. Супрацоўнікі міліцыі ў цывільным перакрылі выхады з падземнага пераходу на плошчу. Тут жа на плошчы з'явіўся аўтобус без апазнавальных знакаў і нумароў аўтазакі. Людзей пачалі выхопліваць яшчэ перад пачаткам акцыі і груба запіхваць у аўтобус, а пазней людзей кідалі ў аўтазакі практычна на хаду. Пасля 19 гадзіны людзі пачалі пляскаць у ладкі, кіроўцы аўтамабіляў віталі іх сігналямі. Частка людзей сабралася каля дамоў з вежамі на супрацьлеглым баку плошчы. Людзі ў цывільным кінуліся туды і там зноў пачалі жорстка затрымліваць людзей. Журналісты распавялі, што каля аўтобусаў, дзе адбываліся затрыманні, адчулі пах газу, які выклікаў кашаль. Жанчыны, якія прайшлі праз кардон супрацоўнікаў у цывільным, таксама моцна кашлялі, распавялі. Наверно, кто-то что-то бросил, что-то такое, мы не можем, задыхаемся. Ну вот, вот там дышать невозможно, все сдавливает вот здесь в горле. Журналіст «Белапан» Захар Шырбаков таксама распавёў, што быў ужыты спецсродак. Здаецца, гэта быў слізаточны газ, газа, якая проста першчэнне некага ў гору. Ну і ўсё, недзе гэта па хвіліны было і потым прайшло. Малады чалавек, які назваўся Александрам, спрабаваў фатаграфаваць тое, што адбывалася на плошчы. Аднак людзі ў цывільным яму перашкодзілі і ўрэшце пырснулі ў вочы перцовым балёнчыкам. І яны мяне хватаюць, я крычу, естественно, пресу зову, чтобы снімалі задержанне. І он мне в лісо этим газовым балончыкам перцовым. Вот. Вроде уже немножко легче. Падчас разгону былі затрыманыя таксама журналісты, фотакарэспандэнтка нашай Нівы Юля Дарашкевіч і Александр Баразенка, якіх пазней выпусцілі. У некаторых журналістаў адбіралі відэаапаратуру і сціралі здымкі. Мінакі, на вачах якіх адбываўся разгон, моцна бураліся дзеяннем міліцыі. Я пришла специально на эту акцию, потому что я поддерживаю. Власти должны знать свои недостатки в своей работе. Полное отсутствие защиты прав человека в стране. Репортаж з Менску нашага корэспандэнта Алеся Дашынскага на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Ёсць відэа і онлайн-рэпартаж з гэтых падзеяў, але, на жаль, на гэты момант мы маем праблемы з сайтам свабода.орг, праблемы з доступам да сайту, выглядае, што ён стаў аб'ектам гэтак званай DOS-атакі. Такім чынам, можна сачыць за падзеямі таксама ў сацыяльных сетках. Мы спрабуем даваць паведамленні ў сацыяльныя сеткі, такія, напрыклад, як Facebook, і выставляць відэа на сервер YouTube. Супрацоўнікі міліцыі жорстка разагналі акцыю маўчання не толькі ў Менску. Сёння ў Гомелі ў маклівай акцыі пратэсту бралі ўдзел каля 500 чалавек. Ёсць прынамсі 15 затрыманых. У Магілёве пасля акцыі затрымалі прынамсі 7 чалавек. Паводле ацэнак назіральнікаў, там удзельнікамі акцыі было каля 1000 чалавек. Больш падрабязна пра тое, што адбывалася сёння ў рэгіёнах Беларусі, ў паведамленнях людзей адтуль, і іх паведамленні запісаў наш корэспандэнт Вячаслав Кулік. Магілёўшчына. Вось што паведаміў на гэты момант грамадскі актывіст Александр Сілкоў. Сёння каля плошчы Леніна забралася каля 300 чалавек. Пасля таго, як прастаялі, людзі пайшлі на Савецкую плошчу. Яны праходзілі па некалькі метраў і аплодзісментамі прывітвалі друг друга. На вуліцы Ленінскай было вельмі шмат людзей, якія вельмі добра там падтрымлівалі гэтых людзей. Спершалі ніякіх затрымання не было, але потым пачалі затрымання ўжо на самой вуліцы, пачалі захопліваць. Па нашым даным, зараз знаходзіцца ў пастарунках каля 15 чалавек. Берасцейшчына. Перадае Александра Данько. Акцыя ў Брэсце атрымалася сапраўды маўклівай. Недзе палове на сёмую міліцыянты перакрылі турнікетамі ўваход на плошчу і перасталі пускаць туды людзей, кажучы, што там працуюць сапёры і ідзе падрыхтоўка да канцэрта. Прыблізна на сёмай гадзіне яны сталі казаць, што плошча перакрытая на 15 хвілінаў. Каля турнікетаў збіраліся людзі, былі групы людзей, па якіх было відаць, што гэта не выпадковыя групы, але яны былі вельмі разгубленыя і не ведалі, што рабіць. І ніводнага вопліску, ніводнага гудка аўтамабіля не раздавалася. Далей з Берасцейшчыны Сергей Ягоров. Адміністратар брэсцкай суполкі народных гуляняў Яўген Скрабец быў заблакаваны дома. Каля яго пад'езду дзяжурылі 4 міліцыянты і 4 супрацоўнікі ў цывільным. Актывіст патэлефанаваў міліцыю і паведаміў, што адносіна да яго магчыма рыхтуецца правакацыя. Гу прыбылі участковыя, гаворыць Яўген Скрабец. Мы пайшлі там дэманстратыўна, нібыта яны нешта зрабілі да гэтага УАЗіка. УАЗік проста крыху ад'ехаў за сценку, каб я яго не бачыў. Больш мяне ніхто не турбаваў, не тэлефанавалі, не па телефону, не домофон. Это участковые пошли. Сергей Алексеевич пишет, что он драпанул с хаты в небеспечном месте. зараз. Народныя гулянні ў Берасці сталі нашмат меншым, былі 29 чэрвеня, гаворыць удзельнік акцыі. Народ сабраўся на Пушкінскай. В прынцыпе, не шмат, немнога людзей. Многа КГБ. Ну, народ хлопает, как бы не боится, когда там, допустим, проезжали автозаки, народ прохлопал, потом там гимн играли, тоже прохлопал. У Барановичах на месте сбора удельников акции улады организовали концерт. Было затримание, говорит старшиня мясцовой суполки товариства белорусской мовы мя Франчишка Скарины Виктор Сырица. На этом месте николи яны не робили концерта. Теперь на приступках кинотеатра зладили концерт. Городские группы, районные фольклорные группы, людей шмат, затримали одного нашего хлопца. Кузьмянков Дмитрий. Витебщина, повідомляє Бронислава Станкевич. У Витебску на акцию мауклівого протесту собралося менш народу, чим всі приходило раней. Не нашмат болі за сотню чоловік. На думку Тетяни Сіверинець, активістки Оргкомітету по створенні партії БХД, роль відіграло активне заполохування потенційних удільників. Тихо, вони штрафи, виклики, праця у установах навчальних, підписні листи на місці праці шмат людей навчальні, що дають обов'язок не ходити на акції цієї революції соціальних сіток. Вони зробили свої справи, а будівся страх. Знову людей будівся страх. Супрацовники міліції серйозно рахтувалися до того, що народу збереться куди більш. Ще у 18.30 площу Перемоги обгороділи по периметру железними загородками і з чотирьох боків усталювали турнікети з металошукальниками. Коли одного з їх був затриманий Олег Сурган, один з активістів, які у минулому році некілька разів ладили акції з біло-червоно-білими стягами. Сподар Сурган був затриманий під час такої акції у 2010 році і покараний арештом на 6 місяців. Сьогодні міліціянти йому сказали, що він подобний до нікого злочинця і відвели у опорний пункт міліції, що на вулиці Жасткова. У Першомайський відділ міліції трапили еще двое активистов. Олесь Головань, який был активным удельником Витебской интернет-суполки «Революция про социальную сетку», был затриманный еще до початку акции. Каля половы на восьмую затримали Валера Романенко, який на площі навіть не был. У чем их виноватить, докладно невідомо. За теми, хто вийшов на площу, назирали некілька міліціянтів у формі і у цивільному. Назиральники з відеокамерою улиткувалися навіть на даху одного з ближайших до площі жилих домов. Попляскать у долоні по скончанні акції наважилися усього некілька чоловік. Тетяна Сіверинець з групи молоді накерувалася до крижа на Успенській горці. Там вони щовечір моляться у підтримку політв'язнів. Отрималося так, що з вірниками пішли некілька десятків тих, хто був на площі Перемоги. По дорозі невелику кальону здимали на відеокамери супрацовники міліції. У Полоцку міліціянтів було менше, ніж у минулої середу. Але й прихильників революції про соціальну сітку зібралося не більше, ніж минулим разом, каже удільник події господар Микола. Міліції минулого разу було більше. Ну, всі в мед поїхали на кону. Але людей були не справа. Ну, і народу там все-таки 10-го кола стояли. Далі вже до вокзала пішло у нас там немного. Чоловік 10 ходили. Ну, і ніхто не чіплявся, ніхто не звертав уваги. Ну, на вокзалі ми там стали похопили. Чоловік 50 зібралося на площі Леніна у Ворші. Каля помніка Леніну співав хор ветеранів. Тому удільники акції мауклівого протесту вирішили у долоні не пляскать, каб гэта не полічили за аплодисменти виконавцам. Гомельщина. У Гомелі офіційне святкування велося на очеплених міліціантами пляцовках. Говорить спадар Василь, який мався потрапити на мітинг. Ми бачимо справжнє облічення перешення влади, коли середньостатистичному жихарову города немагчимо пройти там, де є майомка на святкуванні. Коли є певна інформація у силових структурах об небезпеці громадянам города, чому вони про це не відають? Лішу, що це зв'язано з тим, так би мовити, з маразмом, який щоденно ми бачимо у своїм житті. Коли немагчимо похлопати там, де життя вимагає аплодисментів, що чоловік немагчимо усміхнутися там, де він лічить метазгодним усміхатися. Гамельчук сталого зросту, який назвався Анатолієм, так коментує убачене. Это ж достояние теперішнього президента Лукашенки, который ловит так людей, которые люди думают по-другому. Который хочет что-то сказать, может, свое. А его так посади, вот загороди, вот кто ж туди пойдет в эту загородку. Вот так пришли, погляди, чуешь, як они здекуються над нами. Таким чином, сьогодні у Мінську і шергу інших городів Білорусі відбулися затримання людей у місцях, де спробували провести маўклівыя акції протесту супраць політики білоруських уладов. На військовому параді у гонар державного свята Дня Республіки затримлювали тих, хто спробував пляскати у долоні під час виступу Олександра Лукашенки. У виніку присутні не аплодировали і після виступу. Прес-секретар Мінської міліції Олексій Ластовський заявив, що поглядець на парад прийшли каля 150 тисяч чоловік. чалавек. Паводле ацэнак журналістаў, насамрэч гледачоў было каля 5000, прыкладна ў 30 разоў менш за афіцыйна агучаную лічбу. Пра афіцыйны парад крыху пазней у нашай праграме і тэме пратэстаў будзе прысвечаны і сённяшні выпуск «Экспертызы свабоды». Які вынік запланаванай на сёння рэвалюцыі апладысментаў? Чаму, нягледзячы на рост масавай незадаволенасці, яна не ператвараецца ў масавы публічны пратэст? Чаму палітычныя партыі не праяўляюць на агул ніякай актыўнасці? Чым сёлетняе святкаванне афіцыйнага дня рэспублікі адрознівалася ад папярэдніх? Гэтыя тэмы ў прасцім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, корэспандэнт рускай службы навасцей Уладзімір Чудзенцоў і палітык і публіцыст Александр Фядута. Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце на нашых хвалях прыкладна праз 10 хвілінаў. Ці гатовыя вы пратэставаць супраць парушэння вашых правоў і пагаршэння жыцця? На такое пытанне адказалі жыхары Гомеля. Я готов. Я против вот этого бардака, который на сегодняшний день существует. Я протестую, если меня прищемляют. Например, у меня был конфликт со своим работодателем. Мне не выплачивали вовремя зарплату. Я подал на его суд, и суд выиграл. Если что, я готов. И вышел бы на улицу без проблем. На митинге готов. Ну вот если, допустим, есть, что сейчас собираются группы людей, которые выходят на митинги, согласны выходить. Я готов только трудиться. Сын работает, хорошо устроился. У меня работа нормальная, пенсия. Так что мне тужить нечего. Нет, нет. И мне кажется, это никакого толку не даст. Наши люди такие, что ни за что на свете не будут протестовать. Это очень сложно. Зарплату не повысили. Каждый должен на рабочем месте протестовать. Я, конечно, народ поддержу, если он выйдет. Не знаю. Ну, если честно, я боюсь. Страшно. Протестовать, конечно, страшно. Но если бы это нормально воспринималось, то можно было как-то показывать, что ты там чем-то не согласен. Да, выйти на площадь. Если прижмет, люди ж пойдут. Конечно, готов. На все. Наш президент заводит нас в самый крайний угол. Тогда будем делать восстание. Да. Уходить на улицу. Протестовать, создавать митинги. Если будут ухудшения моей жизни, будут меня в правах ущемлять. Меркаванне людзей на гомельскіх вуліцах. А вы самі можаце выказацца наконт падзеі ў Беларусі і свеце. 266-39-52, аўтаадказнік у Менску працуе 24 гадзіны на суткі. Беларускі ўрад наш хадзіў, прасіў крэдыт з працягнутай рукой. Ну і атрымалі 800 мільёнаў крэдыт. Ну што, цяпер можна гуляць. Разные парады, разные устраивают без диалогики, и свои худкой вовсе не будет. И все, начали опять гулять каждый выходный день. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефоны Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода. У Менску адбыўся вайсковы парад з нагоды Дня Незалежнасці. Відовішча сабрала некалькі тысяч гледачоў, многія з якіх прыйшлі па разнарадцы. Арганізатары святкавання і міліцыя зрабілі ўсё, каб на святкаванне не трапілі і не выказалі маўклівы пратэст прыхільнікі суполкі «Рэвалюцыя» пра сацыяльныя сеткі. Некалькі чалавек, якія спрабавалі аплодысментамі выказаць свой пратэст, міліцыянты затрымалі. Падрабязнасці паведамляе Галіна Абакунчык. Каб патрапіць да месца правядзення параду, абеліску Менск горад-герой, наведнікі ўрачыстасці мусілі прайсці праз пільны дагляд спецслужбаў. Акрамя пропуску праз рамкі і металашукальнікі, міліцыянты даглядалі змест кішэняў і сумак, забіралі бутэлькі з напіткамі, складныя кішэнныя нажы і пілкі для пазногцяў з касметычнымі нажніцамі разам. Усё гэта адразу выкідвалася ў сметніцу, без магчымасці вярнуць асабістыя рэчы. Кожнага, хто праходзіў, здымалі на відэа супрацоўнікі спецслужбаў. Далей людзі шыхтаваліся калёнамі пад расцяжкамі з назвамі раёнаў Менску, чырвона-зялёнымі дзяржаўнымі сцягамі, сцягамі БРСМ і Белай Русі. Усё гэта адбывалася пад праліўным дажджом. Паводле розных ацэнак, паглядзець на парад прыйшлі каля 5000 чалавек. Усе яны размяшчаліся недалёка ад галоўнай трыбуны. Перад самым парадам прыбылі Александр Лукашэнка з малодшым сынам Мікалаем. Абодва былі ў параднай вайсковай форме з маршальскімі пагонамі. Такім чынам вайсковы парад прымалі два Лукашэнкі – бацька Александр і сын Коля. Яны амаль синхронна уздымалі рукі да фуражкі і пілёткі, салютуючы вайскоўцам. Александр Лукашенко выступил с политической промовой. Нам усиленно и целенаправленно навязывают бессовестные сценарии цветных революций, написанные под копирку в столицах отдельных стран. Мы понимаем, что цель этих атак посеять неуверенность и тревогу, разрушить общественное согласие, в конечном итоге поставить нас на колени и свести к нулю все завоевания независимости. Этому не бывать. Виступ Лукашенки трибуни сустріли мовчки. На заключну ягону репліку «Ура, товариші!» на трибунах нехто сустрів реплікой «Уладкіня пляскать, а то за вуши виведуть». Глядачі на трибунах переважно представляли нейкі державні підприємства і організації. Гутару з людьми. Ви на парад як потрапили? З сім'єю, з працею, з колегами? Ні, ми на підприємстві. Су Мінськ. Шмат людей у вас тут? 1000 чоловік. А сім'ї ваші? Дома, на дачі. То де? Відпочивають, у телевізору смотрять. Прийшли би самі, коли б не з підприємства вогуль на свята? Самі ні, не виходить. На Уратлі. На Уратлі. Шмат казали про те, що дорогий парад, чи варто було проводити. Ви що про це думаєте? Я думаю, що треба. Свято для народу. А що тут ніхто не аплодував? Ні, я не аплодував. Ніхто не аплодував. А чому? Бояться, наверное. Чого? Нічого, кого, наверное. А кого это кого? Верховного главнокомандующего. Удельники святкования Дня вызволения и Дня незалежности почали покидать место подеи одночасно с завершением войскового параду, не дочекавшись початку спортового свята. Активисты компании «Революция про социальные сетки» подчас официальной частки импрезы ничем себе не проявили. Милицианты у цивильным затримали несколько активистов. Рассказывала Галина Абакуншик. Вы на фалях Радио Свобода, и я нагадаю, что вы сами в любой час можете выказаться на конт подея у Беларуси и свете, и в этот час просуя телефон от отказника Уменску 266-39-52. Наш всенародно обранный кормчий проводыр у двухкоси уже давно обвестил себе самым головным незалежным, незалежным от усих. У тим ліку і одна з білорусів. Ви ж поглядіть, і он що захоче, то і витворяє. І нічого, дик може настав час і нам, білорусам, обвісить себе незалежними від спадара Лукашенки. І справді, скільки він вже буде мозги нам пудрить? Полоцк Владимир. 3 июля – это день освобождения столицы Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. День независимости Беларуси – это 25 марта, мне кажется, если память не подводит. А когда последнего фашиста выгнали с территории Беларуси, это я не знаю точно. Так переживаю за Беларусь. У нас такий урад непутевий, такой дурной урад, набрав кредиту, а тепер делают шествие. Не спрашивайте у нас, у белорусов. Ничего, кто захочет, то и делает. Сколько он потратил на это гроши? Это кошмар, это ужас. Это надо караву включать, чем подниматься и вот решение узнать. Я голосовала за Никляева. Благослови его Бог и всю его семью. Это единственный человек, который, идя на президентское кресло, сказал, что надо вспомнить детей сирот, которые войну пережили, и им надо дать кусок какую-то помощь. А наш дорогой президент, за спиной погибших, построил сюда царство на земле и хвалится, что победили мы, что у него дед или отец были на войне. Поэтому сегодня, 3 липня, день незалежности, а душа в очередной раз болит. Сколько денег угрохало на эти парады, а народ обеднел. Ну, благослови его Бог, как говорят, что Бог царей ставит, и он их сдымает. И слово мое, рацию мает, скоро сдымет. 266-39-52, от отказнику Менску працуя 24 години на сутки. А подеи у Беларуси и свете комментуют не только наши слухачи, але и герои Саука де Грышка, герои музычной передачи Лявона Вольского «Песни правды». Вот их реакция на опошние подеи. Перестаньте раскачивать водку, уроды! Это Беларусь, государство для народа! Если что-то не нравится вам, пацаны, так наденьте красно-зеленые штаны! Если что-то не нравится вам, мужики, так наденьте красно-зеленые очки! Мы разом, собрать маразму! Мы разом, и мы переможем маразм! Если что-то не нравится вам, женщины, так варите на кухне борщ, если варить есть еще. А если не еще варить борщ, все равно нашу власть своей лапой не трожь. Мы разом, Мы разом супрать маразму. Мы разом, и мы переможем маразм. Если что-то не нравится, пенсионеры, так налите себе водки и выпьете, но миру. Вы вообще напрещенно должны молиться и всячески поддерживать действия милиции. Мы разом супрать маразму. Мы разом, и мы переможем маразм. Вам должно все нравиться, все должно устраивать. И не надо нас своим протестом расстраивать. Лявон Вольський, «Пісні правди». Савка та Гришка, ліричні герої, кожен тиждень коментують події у Білорусі у цій програмі. І недавно вийшов диск з 50 піснями, які гучали на наших хвалях тягом першого року програми. Гэты диск можна спампаваць з нашага сайту ў інтэрнэце свабода.орг. Нагадаю, што сёння ў нашага сайта вялікія праблемы. Выглядае, што ён стаў ахвярай так званай DOS-атакі. Мы спрабуем выставляць інфармацыю пра сённяшнія падзеі ў сацыяльныя сеткі і таксама відэаматэрыялы ставіць не толькі на наш сайт, але і на такія серверы, як YouTube, напрыклад, у інтэрнэце. Вы на хвалях радио «Свобода». У Мінску і шэрагу іншых гарадоў Беларусі сёння адбыліся масавыя затрыманні людзей у месцах, дзе спрабавалі правесці маўклівыя акцыі пратэсту супраць палітыкі беларускіх уладаў. На прывакзальнай плошчы сталіцы міліцыя ўжыла слізацечны газ. Паводле праваабаронцаў, ужо зранку 3 ліпеня ў Мінску затрымалі каля 100 чалавек. Ёсць затрыманыя ў Гомелі каля 15 чалавек, у Магілёве прынамсі 7 чалавек. Таксама ёсць затрыманыя ў Віцебску, Баранавічах ды іншых гарадах. У Берасці невядомыя ў цывільным спрабавалі схапіць маладога чалавека, удзельніка маўклівай акцыі, аднак людзі, што сабраліся каля плошчы, не далі гэтага зрабіць. На вайсковым парадзе ў гонар дзяржаўнага свята Дня Рэспублікі затрымлівалі тых, хто спрабаваў пляскаць у далоні падчас выступу Аляксандра Лукашэнкі. У выніку прысутныя не апладзіравалі і пасля выступу. Прэсавы сакратар менскай міліцыі Аляксей Ластоўскі заявіў, што паглядзець на парад прыйшлі каля 150 тысяч чалавек. Паводле ацэнак журналістаў, насамрэч гледачоў было каля 5 тысяч, прыкладна ў 30 разоў менш за афіцыйную лічбу. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз я перадаю мікрафон свайму калегу Юрыю Дракахрусту і аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт», прысвечанай сённяшнім падзеям. У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – вынікі сённяшняга святкавання Дня Незалежнасці і рэвалюцыя апладысментаў. Чаму сёлетняе святкаванне Дня Незалежнасці адрознівалася ад папярэдніх? Чаму, нягледзячы на рост масавай незадаволенасці, яна не ператвараецца ў масавы публічны пратэст? Чаму палітычныя партыі не праяўляюць на агул ніякай актыўнасці? Гэтыя тэмы ў «Праскім акцэнце» абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, корэспандэнт рускай службы навастей Владзімір Чудзянцоў і палітык і публіцыст Аляксандр Феадута. На пачатку пра падзею, якая не адбылася. Арганізатары акцыі апладысментаў разглядалі 3 ліпеня як апошні рашучы бой. Меркавалася заглушыць прамову кіраўніка дзяржавы апладысментамі. Ну, далей магло быць усякае. Прыгадаем, свой час румынская рэвалюцыя пачалася з таго, што афіцыйная маніфестацыя ператварылася ў акцыю пратэсту, калі народ асвістаў Чаўшэску. У Мінску нічога такога сёння не адбылося. Ні арганізаванай акцыі падчас святкавання, ні спантаннай. Лукашэнка сказаў сваю прамову ў цішыні. Хіба можна адзначыць такую смешную дэталь, што спецслужбы так перастрахаваліся, што не гучала і верноподданага пляскання ўладкі нават тады, калі кіраўнік дзяржавы ўжо скончыў сваю прамову. Ну, варта сказаць, што ўвечары адбыўся працяг акцыі на прывакзальнай плошчы, але там было некалькі соцень чалавек, наколькі я разумею, вельмі жорсткі хапун з ужываннем слізацечнага газу, але чаму не атрымалася тое, на што разлічвалі арганізатары, Андрэй? Людзі псіхалагічна не былі гатовыя да такога адкрытага супрацьстаяння, это значит пайсці фактычна на сам насам вочы ў вочы з Александром Лукашэнкам і з ягонай аховай там пратэставаць. У этом сэнсе, напэўна, тыя, хто заклікаў да такого пратэсту, відаць, у завадатараў этого пратэсту не было пачуцця краіны. Яны не адчувалі таго, што рэальна, а што нерэальна. Уладзімір, вось адзін з арганізатараў гэтай акцыі, Вячаслаў Дыянаў, прызнаў, што першы, па меншай мере, першы этап акцыі праваліўся. Ён сказаў, што спецслужбы добра папрацавалі. Ну, а хіба былі падставы меркаваць, што яны будуць адпачываць, спаць у шапку? І ці толькі ў іх спрытнасці справа? Вы ведаеце, можа, ў адрозненні ад іншых суразмоўцаў, я там сёння прысутнічаў непасрэдна на гэтым мерапрыемстве, ўсё гэта бачыў на ўласныя вочы. І сапраўды, калі нехта там рабіў нейкія спробы пляскаць у далоні, адразу ж да яго падыходзілі людзі ў цывільным і прапаноўвалі гэта спыніць, і нават так вельмі ветліва спачатку аб'яснялі, чаму гэтага рабіць не трэба. Некаторых нават вывелі адтуль, іх лёс пакуль што невядомы. Але трэба заўважыць, што, канешне ж, справа не толькі ў працы спецслужбаў, таму што яны за гэта атрымліваюць свой заробак, і нешта іншае ад іх чакаць нельга, таму што яны яго добра адпрацоўваюць. А ў чым справа жа? А справа ў тым, што мы ізноў спрабуем ісці беззбройнымі супраць узброеных. Так а што, зброю трэба было браць? Я не зразумеў вашу думку. Ну, дзякуй Богу, да гэтага прызываць я не збіраўся ніколі, але вось гэтыя метады грамадзянскага супраціву, якія тут нехта спрабуе выкарыстоўваць на беларускай глебе, яны не вельмі дарэчныя, яны могуць ні да што не прывесці, і зноў жа мы вяртаемся да нашай папярэдняй дыскусіі, калі я называў нават лічбу. У нас 140 тысяч сотрудников Міністэрства ўнутраных справ. Владимир, я вас перепыню, скажите, ну а что, скажем, спецслужбы в Египте, в Тунисе, яны такие буддисты так само, вегетарианцы, здаецца, яны так само уживали силу? Не, але там зусім іншая колькасть, наприклад, середняя колькасть у нашем свете, это 370 милициантов на 100 тысяч населения. У Беларуси мировой рекорд по гэтай частцы, і вы самі гэта разумееце. Александр, а якое ваше тлумачэнне, чаму не спраўдзілася тое, што абвяшчалі арганізатары гэтай акцыі? Арганізатары могуць абвяшчаць усё, што заўгодна, але адбываецца адно і тое ж. Адбываецца тое, што людзі не ўсведамляюць, што вырашэнне іх праблем знаходзіцца эканамічна, перш за ўсё праблему, знаходзіцца ў непасрэднай сувязі з палітычнай праблемай краіны. І менавіта таму адбываецца, што вось, ну я выйшаў, я пастаяў, а нічога не адбылося. Ну я пайду, а другі раз не прыйду. Вось гэта адбываецца кожны раз. І ну выходзіць пэўная колькасць людзей. Мажліва, іх будзе трохі больш, мажліва, іх будзе трохі менш. Але ляскані ў далоні і сумеснае маўчанне ўсё не азначае, што ў гэтых людзей ёсць зразуменне, чаго яны жадаюць насамрэч. Ну, жадаюць, каб ён сышоў, да? Жадаюць шос. Але як дасягнуць гэтага шосу невядома, і як звязаны вось гэты шос з маўчаннем таксама невядома. Александр, ну чаму невядома? Прабач, я вас перепыню. Ну, ідэя такая, сам Лукашэнка ее, дарэчы, агучыў. З кожным разам прыходзіць все больш і больш людзей, набіраецца крытычная маса, і пад ціскам вот этой вялікай колькасці людзей у яго не вытрымліваюць нервы, і он сыходзіць. Ну, понятная, зразумелая схема. Ага, ну, ведаеце, для таго, нехта сышоў, а праз колькасці людзей павінна існаваць пэўная палітычная сіла. І прыміць гэту ўладу. А паколькі яе няма, і ніхто нічога не фармулюе, апроч моладзі, якая є ў інтэрнэце, вы называеце прозвішча чалавека, які пачынае ўсе свае выступы ў прэсе з выразу «Так, я знаходжуся не ў Беларусі». Разумеце, ну, нават Зенон Пазняк знаходзіцца не ў Беларусі, і яго імя здольна аб'єднаць людзей значна большым, імя спадара Дзіянова. І невядома, што рабіць з гэтай колькасцю. Зараз у мяне пытанне якраз в пэўным сэнсе пра колькасць. То есть вот из жыццёвага досведу, из социологічных апытанняў апошніх вынікае, што людзі, в принципе, вельмі незадаволены. Людзі гавораць пра тое, што іх жыццёвы ўзровень вельмі моцна упаў. ўжо эканамічныя нягоды ператвараюцца ў палітычны крызіс. Рэзкае падзенне папулярнасці ўлады, у падзенне даверу да яе, гэта фіксуецца, ну, па меншай меры апытаннямі. Але вось пакуль гэта не набывае публічных праяваў. Вось ужо прыгаданы спадар Дыянаў напярэдадні 29 чэрвеня пісаў: «Нам патрэбныя заводы». Ну, і дзе тыя заводы? Вот яны выйшлі на эту акцыю, хай бы нават яны спалохаліся, скажам, той же міліцыі, пра якую вы, Владзімір, казалі, але іх проста не было. І вось, дарэчы, у тым же Егіпце пратэст набыў усё ж такі сур'ёзныя формы, калі да блогераў далучыліся, ну, простыя людзі. А вось у Беларусі чамусьці гэтага, вось как у этой перадачы энергіі, перадачы эстафеты ад моладзі, ад блогераў, яго яе не адбываецца. Дык вось чаму? Незадавальнення ёсць, а масавага пратэсту няма, Владзімір. Вось вы ведаеце, у чымсьці трэба пагадзіцца, у чымсьці паспрачацца, таму што заводы да сабой справе там былі, але гэта тыя самыя людзі, якія прыйшлі па той самай разварацы. І стаяў я з імі ў чарзе, недзе з гадзіну, каб прайсці гэты дагляд, і добра чуў іхнія размовы. Наогул яны кажуць толькі пра лёс тых, хто не прыйшоў, ці пазбавіць іх прэміі, ці падоўжыць ім кантракт. Про палітыку ніякіх размоў не было, і было вельмі добра бачна, што людзі прыйшлі пад прымусам, і жаданне там быць у іх не было таксама. У мяне, дарэчы, пляменнік мой працуе на мінскім трактарным, і так вельмі добра пераказвае тую абстаноўку ў калектыве, якая там зараз ствараецца. І людзі здольныя пратэставаць, але пакуль у іх ёсць за што набыць ежу, яны на плошчу не выйдуць. Але спробы там былі. Нават я чуў пра нейкую забастоўку ў адным з цэхаў, але яна працягнулася толькі некалькі гадзінаў. Вынікам было тое, што ім паабяцалі падняць заробкі ўсяго толькі на 10%, і рабочыя ад гэтага нават супакоіліся. Александр, а як вы вось інтэрпрэтуеце гэта, што вось, скажам, у сеціве, у нейкім моладзевым асяроддзі ўсё бурліць, а ў нейкім больш шырокам коле, так сказаць, вялікай Беларусі, яно ўсё пакуль і зусім і не бурліць, і ніхто і не збіраецца ісці. Прытым, што ёсць чыннікі, ёсць паказнікі таго, што людзі незадаволеныя. А чаму вот яны это незадавальненне ніяк не праяўляюць? Незадавальненне праяўляецца ў той момант, калі чалавек лічыць, што ён страціў ўсё. Вось моладзь сапраўды лічыць, асабліва тая, якая карыстаецца актыўна інтэрнэтам, лічыць, што яна страчвае зараз усё альбо амаль усё. Таму, перш за ўсё, таму, што яна страчвае будучыню. А тыя, хто працуюць, яны страчваюць сённяшняе, надзённасць у той момант, калі яны выходзяць на тую самую плошчу, калі на іх складаюць пратакол, яны страчваюць працу, а ім трэба карміць сям'ю. І ўсё гэта, зразумела ж, прыводзіць да таго, што выйдзе на плошчу толькі той, хто ўсё страціў. І паказальны ў гэтым сэнсе не толькі вось прыклад з тым цэхам на трактарным заводзе, пра які я таксама ведаю, таму што ў мяне сябар працуе менавіта ў гэтым цэхе, але паказальны прыклад з Людмілай Мірзаянавай, якая страціла самае дарагое, страціла сына, якого забралі, і пасля гэтага яна сказала публічна, ў інтэрнэце гэта ёсць, што я рабіла не тое, я стрымлівала цябе, а мне трэба было ісці разам з табой. Разумееце, вось сёння ўсе лічаць, што наша мэта менавіта ў тым, каб дзень прастаяць да ноч прадзяржацца, прабачце за гэтую цытату, а насамрэч страшваецца будучыня. І той, хто гэта зразумее, той і выходзіць. Але гэта не значыць, па-першае, што выходзяць усе, хто гэта разумее. А па-другое, гэта не значыць, што іншы зразумеюць гэта у хуткім часе. І мы атрымліваем масу пэўную незадаволеных, але ж не атрымліваем тую крытычную масу, якая здольна будзе змяніць выгляд палітычны і эканамічны выгляд нашай краіны. Андрэй, а якое ваше тлумачэнне вось гэтага феномена? Можа, проста людзі баяцца? Ну, я найперш хачу сказаць, што выдатна, што гэтыя пратэсты адбыліся. Выдатна, таму што такія акцыі развіваюць палітычную свядомасць. Яны робяць людзей грамадзянамі. Яны надаюць людзям разуменне іх удзелу ў жыцці краіны і адказнасці за сваю краіну, за сваю нацыю. Чаму на гэтыя пратэсты пакуль выходзіць не так шмат людзей? Апошнія сацыялагічныя звесткі гэта дакладным чынам патлумачылі. Абсалютная большасць людзей незадаволеная сітуацыяй у краіне і лічыць, што краіна развіваецца ў няправільным кірунку. Прычым тут сацыялогі з Нацыянальнага інстытуту сацыяльна-эканамічных палітычных даследаванняў паказваюць, што гэта абсалютная большасць, это значыць 4-1. У краіне лічаць, што яна развіваецца не туды і што рэжым аднаасобнай улады шкодзіць краіне. І ў той жа час таксама абсалютная большасць людзей паказалі сацыёлагі яшчэ не гатовыя пратэставаць. Можа быць таму, што людзі не вераць у рэальнасць пераменаў. Але што мы таксама бачым па нашай сітуацыі? Пачынаючы ад красавіка, у краіне працягваецца фінансавы крызіс. І канца гэтаму фінансаму крызісу пакуль што не відаць. Законы эканомікі гавораць, што пры фінансавым крызісе такой глыбіні і такой працягласці ён амаль непазбежна пяройдзе ў крызіс эканамічны. Пакуль гэтага яшчэ не адбылося. Аб'ёмы вытворчасці не скараціліся, узровень занятасці ў краіне не скараціўся практычна, за выключэннем вельмі невялікіх сфераў, скажам, кампаніі, якія займаліся імпартам спажывецкіх тавараў. Але амаль непазбежна, што зараз разам з прыняццем антыінфляцыйных мераў, пра якія заявіў урад, фінансавы крызіс найбудзе формай эканамічнага крызісу. І вось тады сітуацыя ў краіне можа стаць яшчэ больш напружанай. А тое, што на заклікі нейкія ў сацыяльных сетках адгукаюцца сотні людзей ці нават тысячы людзей, як у Мінску, скажам, гэта вельмі трывожны знак для ўладаў. І по-моему, улады неадэкватна рэагуюць на гэтыя пратэсты. Фактычна, яны спрабуюць збіць хвалю гэтых пратэстаў простым запалохваннем, як на словах гучаць вельмі абразлівыя словы з высокіх трыбун на адрас грамадзян. Мне это нагадвае трохі тое, што мы бачылі па тэлевізары, скажам, у Тунісе, Егіпце ці пасля ў Лівіі і Сірыі, калі улады таксама абсалютна не рэагавалі на запыты грамадства, на боль грамадства. Людзям баліць, яны хочуць чагосьці. Улады кажуць, не, гэта замежныя ворагі, гэта змова, гэта каляровая рэвалюцыя, дыялог з глухім. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – вынікі сённяшняга святкавання Дня Незалежнасці і рэвалюцыі аплодысментаў. А зараз я хачу падтрымаць ту тэму, падхапіць, пра якую ўжо сказаў Александр, што, ну, вось, магчыма, сённяшняя акцыя і не прынесла таго плёну, на які была разлічана, але, вось, ну, па меншай мере, нешта спрабавалі рабіць. А вось традыцыйныя палітычныя суб'екты, партыі, рухі, кампаніі, нават нічога і не спрабавалі, нібыта перадаўшы ініцыятыву вот паліттэхнолагам із рэвалюцыі ў сацыяльных сетках, некім іншым сацыяльным ініцыятывам, але самі яны як бы пасуюць. Чаму, Александр? Прабачце, але вы зараз сказалі глупства. Таму што значыцца аддалі ініцыятыву? Я паглядзеў спіс тых, каго хапалі. Там ёсць партыйцы, там ёсць актывісты грамадзянскіх кампаній. У тым ліку, дарэчы, і кампаніі «Гавары праўду», адну з каардынатараў, якой я з'яўляюся. І што значыцца аддалі? Людзі праявілі ініцыятыву. Мы павінны альбо падтрымаць, альбо выступіць супраць. Нашы актывісты ёсць на плошчы. І тое ж самае адбываецца. Зараз іншае пытанне, да? А чаму мы не выходзім наперад і не кажам, давайте мы вас будзем падтрымліваць? Один раз з'явіўся на вуліцы побач з плошчаю Владзімір Некрэ. Ну, быў ён там два разы, але ось я маю на увазі першы раз. Што адразу пачалося? Што мы пачулі ў інтэрнэце? Не, не трэба, не перашкаджайце, мы самі ведаем. Выдатна. Давайце не будзем перашкаджаць. Давайце будзем толькі дапамагаць. І гэта будзе выдатна. Калі зробіцца нешта, гэта будзе плюс. Калі не зробіцца, будзе шкада. Владимир, ну, зараз вам магчымасць для таго, каб выказаць разумную, зразумела думку. Як вы ацэньваеце ролю вось названых мной палітычных, традыцыйных палітычных суб'ектаў у гэтых акцыях? Вы ведаеце, я лічу, што гэта можна толькі вітаць, як можна вітаць учынак спадара Някляева, які прыйшоў на гэтую акцыю як прыватная асоба, і можна толькі толькі паважаць тую мужнасць, за якую ён гэта зрабіў, таму што мы ведаем, што ён знаходзіцца пад умоўным тэрмінам. І гэта трэба быць сапраўды не трусам, сапраўды не баяцца і паказваць прыклад астатнім. Вось гэты ўчынак Някляева я вельмі паважаю. Шчыра кажучы, ён мяне здзівіў гэтым учынкам. Але гэта лишь можна только вітаць. І ніхто не забараняе удзельнікам палітычных рухаў і партыяў удзельнічаць у гэтых акцыях на правах прыватных асоб. І, дарэчы, арганізатары гэтых акцый да партыі, наколькі я знаю, звярнуліся толькі ў апошні момант. Вось гэтым сваім зваротам, які быў агучаны на прэс-канферэнцыі ў штаб-кватэры БНФ. І мы ведаем, што нейкая падтрымка будзе, але спачатку яны гэтай падтрымкі не чакалі. Яны не запрашалі палітычныя партыі ўдзельнічаць. Яны ўсё зрабілі самі. І вось гэтыя два хлопца зрабілі, можа, нават большым. Зрабілі некаторыя з палітыкаў. Андрэй, а як вы ацэньваеце ролю, вагу палітычных партый у гэтых працэсах? Тое, што яны ўдзельнічаюць іх, так бы мовіць, у асабістай якасці, і яны не фармулююць парадак дня. Парадак дня фармуюць, вось сапраўды, можа, там двое, трое, ці дзесяць, ці колькі чалавек, маладых людзей у тых самых сетках, а традыцыйныя партыі, все-таки, як суб'екты, а не ў асабістай якасці, наконт чаго мяне паправіў Александр, ну, вот яны як цэлыя в этом пакуль, мне здаецца, не ўдзельнічаюць. Па-моему, гэта сведчыць перад усім пра вялікую слабасць легалізаваных палітычных партый, таксама нефармальных палітычных груповак, якія дзейнічалі ў Беларусі. Але гэта таксама паказвае, што падзеі ў Беларусі могуць развівацца стыхійна, бо няма ніякіх інстытуцыйных магчымасцяў для выказвання сваіх сваёй незадаволенасці, сваіх пазіцый і меркаванняў, няма ніякай публічнай дыскусіі ў краіне. Менавіта таму стыхійнае развіццё падзей у Беларусі вельмі імавернае. Але акрамя іншага, тое, што партыйныя лідары асабіста не арганізуюць гэтых пратэстаў, паказвае таксама, што відаць тыя сацыяльныя групы, тыя сацыяльныя слаі, якія маюць рэпрэзентацыю ў выглядзе партыі, яны пакуль не гатовыя масава выходзіць на вуліцы. Вот можна так сказаць, што яшчэ нейкі такі балявы бар'ер не пераадолены. Ну і апошняе, это ўсё ж такі ўражанне ад сённяшняга святкавання Дня Незалежнасці, Дня Рэспублікі, ну, у прыватнасці ад этой такой вельмі агрэсіўнай прамовы Лукашэнкі. Здаецца, ўсё ж такі, ну, галоўнае нацыянальнае свята, варта казаць пра нейкія дасягненні, а тут это ўсё было, значыць, каляровыя рэвалюцыі, ватачэнні ворагаў і гэтак далей. Хаця самі сённяшнія падзеі паказалі, што, ну, да каляровай рэвалюцыі яшчэ, мягка кажучы, далёка. Так вот, тады навошта ей весь час палохаць? Андрэй, як вы мяркуеце? Мне падаецца, што гэта характэрна для любога аўтарытарнага рэжыму. Дыктатары змагаюцца з іншадумцамі. У той жа час руйнуе дыктатуры эканоміка. Эканоміка, таму што гэта дыктатарская мадэль эканомікі звычайна аказваецца не канкурэнтаздольнай з эканомікай свабодных краін. Проста таму, што пры гэтай сістэме паняволеная ініцыятыва чалавека не працуе асабісты чалавечы інтарэс. І тое, што Лукашэнка увесь час гаворыць пра каляровыя рэвалюцыі, а каляровыя рэвалюцыі, у чым іхнае адрозненне ад ранейшага тыпу рэвалюцыі, што это рэвалюцыі, якія ажыццяўляюцца фактычна элітамі грамадства, калі частка элітаў абрынае аўтарытарны рэжым, каб змяніць правілы гульні. Тое, што Лукашэнка гаворыць пра каляровыя рэвалюцыі, для мяне сведчыць пра тое, што ён лічыць грамадства паняволеным настолькі, што яно не здольна выявіць сваю волю, што толькі сцэнар такой элітнай рэвалюцыі можа спрацаваць. А яшчэ тое, што гэтае святкаванне 3 ліпеня, ну, першыню, па-моему, за 15 гадоў, прайшло ў такім дзіўным рэжыме, гэты дзіўны парад без апладысментаў, гэтая адсутнасць людзей на вуліцах, а пасля адчайныя пратэсты ў 30 гарадах краіны, здаецца, ізноў яны паўтарыліся сёння. Для мяне гэта паказвае, што Беларусь можа у будучыні нарадзіць магутны пратэставы рух. Гэта здарыцца тады, калі з'явяцца нейкія арганізацыйныя групы, якія вылучаць конкретное экономичное потребование. Я думаю, что в выпадку, коли громадство объединяется вокруг потребований экономичных, а теперь найпеш, что рост цену хвалюет людей, только про рост цену говорить, и про рост цену кричали сегодня женщины на привокзальной площади, просто крикма кричали, что не можемо жить. Коли вот эти потребования росту ценов з'єднаються с потребованиями обновления Украины правов человека, обновления базовых свобод, теми потребованиями, под якими выходит молодь, то мы можем раптом убачить поєднання у протесте разных слоев громадства и молоді, и рабочих, до яких упершиню гэтая молодь звернулася. Владимир, ну а вот на ваш погляд, у чем все ж таки причины? Ну, сотни людей выходят на улицы-то. Шмат яких городах, але по культу с большего, коли брать контекст кризису, то все тихо. Что так вот керовник державы-то переживает? Ну, по-перше, треба, может, вернуться до моих ранешних сегодняшних уражений от этого парада. Навод не самого парада, а того, что было до его. Вот я на властной выше бачу, как сотрудники милиции обшуквали таких же сотрудников милиции, которые шли на этот парад. Это свидетельствует об том, что доверу нема. Доверу нема навод у этой элите, навод до своих же супрацовников. И Лукашенко чакая от кусти некого удара. И, махчима, это будет соправды революция элит, потому что у отрознения от самого Лукашенко чиновенство белорусское, сдается, разумея, что отбывается, и оно бачит некие личбы экономичные. И бачить той шлях, по якому мы зараз упэўненно крочим до экономичной катастрофы, их это все ведают, але статистика подается так, як я и жадаю бачить Лукашенко, але сами чиновники бачить нечто іншее. И мне здаецца, что можно чакать революции с гэтага боку, непосредственно от чиновенства. И это может нават тое, чего боится Лукашенко. А то, что есть некоторые там вулічныя пратэсты, вулічныя акцыі, гэта безумоўна яго нервуе, але зрынуць уладу гэта, не здаецца, немагчыма такім чынам. Александр, а ваш адказ на пытанне, чаго баіцца Лукашэнка, чаму ён вытрымаў вось гэтую, ну, скажам так, святочную прамову у такім стылі асаджанай крэпасці? Ну, я мушу пагадзіцца з тым, што сказаў спадар Владимир, таму што, на мой погляд, так, больш за ўсё ім боится менавіта таму, што пэўная частка номенклатуры здрадзіць яму, і гэта было бачна падчас нашага зняволення пасля таго, што адбывалася на плошчы напрыканцы мінулага года. І нас дапытвалі той ці іншы чалавек ва ўрадзе, ведаў пра тое, што вы робіце ці не. І, дарэчы, гэта тычылася не толькі спадара Сідорскага, але і тых, хто і сёння працуе ў ўрадзе. І іх вельмі хвалявала тое, што у нашых следчых, што можа быць менавіта так, што можа быць пэўны номенклатурны праект. Але справа ў тым, што беларуская номенклатура, якая сапраўды шмат чаго разумее, яна увесь час не разумее аднаго, што тое, што мусіць зрабіць яна, ніхто апроч яе не зробіць. І менавіта таму у нас нема Бразаўскаса або Кебіч, і менавіта таму у нас нема нават Карымова, а ёсць вось, прабачце, Мясніковіч у номенклатуры. Таму што Лукашэнка, на мой погляд, гэта не тая номенклатура, якая здольная нешта рабіць. Ну, зато мы толькі рабіць націск, на жаль. Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі шэф-рэдактор газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, корэспандэнт рускай службы навастей Уладзімір Чудзянцоў і палітык і публіцыст Александр Фядута. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. И нагадаю, основную тему нашей сегодняшней программы: у Менску и шэрагу інших городов Беларуси отбылись массовые затримания людей у местах, где спробовали провести маўклівыя акции протесту супраць политики белорусских уладов. На привокзальной площади столицы милиция ужила слезотечный газ. Поводле правоабаронцаў, у одним только Менску было затримано каля 200 человек. У Гомеля маўклівыя акции протесту удзельнічалі каля 500 человек. Затримано було принамсі 15. У Могильові після акції мовклівого протесту затримали як мені 7 чоловік. Поводле оценок назиральника, удельниками акції стали до 1000 чоловік. У Вітебську і Барановичах так само відбулися затримання і у інших городах Білорусі. Ви на хвалях Радіо Свобода, і я нагадаю, що сьогодні ми маємо великі проблеми з нашим сайтом у інтернеті свобода.org. Виглядає, що гэта може бути так звана DOS-атака. Наші технічні супрацовники працюють над гэтым, але хутчэй за все сьогодні сайт уже не адновіцца. Таким чином, сачыце за новинами альбо у нашым ефіры на кароткіх і сярэдніх хвалях. Альбо про социальные сетки мы спробуем выкладывать как можно более информации у социальные сетки, такие как ВКонтакте и Фейсбук, так же самое выставлять видео на сервер YouTube. Група «Революція» про соціальні сетки накерувала у Генеральну прокуратуру, ФСБ і інші державні органи Росії зворот з просьбою перевірити факти натиску на адміністрацію сетки у ВКонтакте з боку білоруських уладов. Гэта сторонка заблокована з суботи, і у користальнику застається тільки так звана «стяна адміркування». Активісти не сумніваються, що гэта праця білоруських спецслужбаў. Ви на хвалях «Радіо Свобода». Участие концертов у Литве. Сергей Михалок, лидер гурту «Ляпис Трубецкой», долучился до акции телебачения «Белсат», солидарные с политичными вязнями, и передал видеозворот до вязня усумления у Беларуси. Интервью с Сергеем Михалком прогучить у нашей передачи «Свобода у турмах». Гэтая передача выйдет в эфир у понеделок 4 липеня. Нагадаю, наш вечеровый эфир начинается о 18 године и гучить до полночи на коротких и средних хвалях. А зараз песня гурту «Ляпис Трубецкой» «Беларусь Freedom». Радіо Свобода гучить пісня «Білорусь Фрідом» гурту «Ляпіс Трубецької». Лідер гурту Сергій Михалок долучився до акції телебачення «Белсат», солідарної з політичними в'язнями, і передав відеозворот до в'язня усумління у Білорусі. Інтерв'ю з Михалком на нашому сайті з'явиться завтра і вийде в ефір у понеділок 4 липня. Слухайте нас на коротких і середніх хвалях.